إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي سنو درس تموي درس توحيد بني أمل تتوفيق برم بعز وجل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni sunu bindi yi wessu ñi ngi nekkon di leral ci tawhid ak la ca aju gisoon nañ ne tawhid lamuy tekki moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci nga xamanteni ni ay jaglem la manam ben ci li nga xamni moy rububiyam ñu tuddé ko tawhidur rububiyya té mom lamuy tekki moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jëfëm lu melni bind gi nga xamni mom la bind jami ak lu melni doxal bi muy doxal mbiru jami ak lu melni nguur gi nga xamanteni ni moy kiko mom diko jox kuko sopp ak lu melni xam kumpa ak lu melni dundal ak lu melni fat ak yu demanone mbollem dal mbir yi nga xamni dafa aju ci jëf yi nga xamni sunu borom kep mo koy jëf lolé islam dafa sakku ci julit bu mu kennal ci boromam mangok mbir yi nga xamni sunu borom moy kiko mom lolé islam dafa sakku ci julit bi mu kennal ci borom bi tabaarak wa ta'ala mango mu saxalal mbir yoyu borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong bañ ci boole kenen ak lu kenen koku nak nek lu ku mag wala ku mu fonk waaw fonkel ak wek nit ak magal nit ak respecté nit tekkiwul nga jël li yalla mom di koko jox lolou ñaari mbir yu bokul la ah ñaari mbir yu bokul la gis nga doomu adama la mëno fexé ba du nekk doomu adama mango doomu adama la mo xam nak ab yonant la mo xam ab sahaba la mo xam ab waliyu la mo xam nit ku bax la gis nga ko mëno fexé ba du nek doomu adama mënta genn cadre doomu adama mango qul innama ana basharun mislukum mango sunu borom ne yonant bi waxal ne len man mi nit la comme yeen mango kon lolou jara baye xel la mais dafa melni dañu tollu ci jamono bo xamanteni jamono yi concurrence la te concurrence bi mu melni nit ñi kan lañuy concurrenceal sunu borom waaw ku ne dal fexé nga wala yaangi dox ci yoonu buy wone ne yow ya ëpp audace ci manam ya ëpp fit ci jël li yàlla moom di ko jox mbindeef ngir wone ne ngir mbindeef moomu da nga koo fonk da nga koo sopp da nga koo bëgg dégg nga loolu ma ngoog bu ko defee kon loolu mooy tawxidu rububiya waxoon nañ ne tawxidul uluhiya mooy kennal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu biñ koy jaamu mboolem xeetu jaamu yi ñeelul kenn du àqu kenn ku dul yàlla moom mi nga xam ni mooy borom asamaan ak suuf lu mel ni rendi xamal ne rendi jaamu yàlla la waloo rendil kenn ku dul yàlla waaw waroo rendil kenn ku dul yàlla ma ngoog kadalika lu mel ni ñaan jaamu yàlla la waroo ñaan kenn ku dul yàlla lu mel ni wàkkirlu maanaam soxol bi nga wut ci koo koy joyal maanaam koo koy wéer koy sukkandiku ci moom di jafandu ci ñum ci moom di làqu ci moom di sàkku ci moom ak yiw ak mbaax ak jàmm di ko ñaan mu lay musal ci lor ak jafeñ-jafeñ kooku ci kenn képp lañ koy defal mooy sunu borom beneen bi moo nekkoon tawxidul asma wa sifaat mooy kennal borom bi tabaraka wa taala ci ay turam ak ay melokaanam bu ko defee nag dañuy daal di jéem a avancé borom téere bi di wax mu ne wa aadamu ma naha allahu anhu shirk gannaaw ba mu ne la gën a màgg ci li borom bi tabaraka wa taala digle mooy tawxid mu ne teg ca nag li gën a màgg ci li borom bi tabaraka wa taala tere mooy bokkaale ñaar yooyu ay qaida la maanaam ay règle la da nga koy bind koy noté nga bind ko li gën a màgg ci li yàlla digle mooy tawxid aadamu ma amara allahu bihi tawxid beneen bi mooy aadamu ma naha allahu anhu shirk li gën a màgg li gën a rëy ci li yàlla tere mooy bokkaale ñaar yooyu noté ko nga bind ko ñaari règle la ma ngoog yu bokk ci règle yi nga xam ne mooy règle islam bu ko defee dana baax kon ñu jàngat tuuti lan mooy bokkaale ma ngoog bokkaale borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne bu fekkee ci làkku arab moom mooy ittixaadu sharik ma ngoog maanaam nga daal di ut ab lan ab dendandoo nga ut ab ndend maanaam associé ma ngoog loolu ci làkki arab bu fekkente ne nag ci wàllu diina moo tax boo xoolee sunu borom ci alquran ma ngay wax ca Moussa naan wa ashrikhu fi amri gis nga ko ma ngoog muy ñaan woo xam ni Moussa da ko doon ñaan sunu borom di ko sàkku ci borom bi naan ko sama mbokk mi boole ko ci sama mbir mi mbir moom moo nekkal nan mooy nubuwa bi nga xamante ni sunu borom defaloon na ko Moussa mu jëfandikoo baatu lan gis nga ko baatu ashrikhu boole ko ma ngoog bu boobaa kon da ngay gis ne baatu shirk muy bokkaale moo xam arab la moo xam wolof la comme son nom l'indique sensu lan sensu boole dafa nekk ci biir baat bi sensu boole waaw jël benn mbir doo ko yamale ci kenn de déedéet mais faaw nga boole ci keneen faaw nga laaxaale ci keneen faaw nga dugal ci keneen ma ngoog bu fekkente ne nag ci wàllu diina la ci wàllu sharia borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne bokkaale mooy an tajala lillahi niddan fi rububiyatihi aw fi uluhiyatihi aw fi asmaihi wa sifatihi ñu ne bokkaale mooy nga wutal yàlla ndend mango koutel ko morom xam nga yalla borom la du morom wa mais dafa melni ba legui ndaysan julit ñu bari yewo guñu ci principe bobu ci règle bobu waaw yalla borom la du morom mais ba legui dañuy jaawale borom ak morom waaw borom bé lañ koy bindé bé morom m lañ koy bindé xana li yo mëna takkat le nak gis nga ma ngok motax goné ya ci dara ja dañ dal wax naan bokalé moy woutal sa borom morom woutal sa borom morom ma ngok ci dara ja goné lolou lañ dan wax ma ngok kon bokalé moy nga woutal borom bi tabarak wa taala ndend te fekk sa borom neena la man kenn la waye yow nga deugar bop woutal ko ndend te sunu borom neena la qul huwa allahu ahad gis nga ko yow nga woutal ko morom woutal morom gogu nak imma mu nek ci rububiyya manam nga gem ne kenen ku dul borom bi tabarak wa taala moy borom jami mo bind jami wala nga gem ne kenen ku dul borom bi tabarak wa taala moy doxal mbiru univers bi mbiru kawni gi moy wërsegal jami moy yor sen dundu moy yor sen de moy yor sen dekk nga gem ne kenen ku dul borom bi tabarak wa taala xamna lu ñewagul xamna lu faddu manam kumpa gis nga magok comme nim beure tay wallahu almusta'an lolou bokale la ci rububiyya fofu nak ak gatché gu reuy mo fa nek ci julit wa julit bo xamné day bokale ci rububiyya wax deug yalla gatché gu reuy la ndax abu jahlin ak ñamu andalon dawuñu bokale ci rububiyya sunu borom waxna ci alquran ne so len laaje ku len bind ñu ne yalla so len laaje kuy doxal mbiri ñu ne yalla so len laaje ku len di wërsegal ñu ne yalla waaw ndegam nak ñom abu jahlin ño doon wottandiku di bokale ci rububiyya wax deug yalla ab julit di askane wo ci islam di askane wo top yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax deug yalla gatché la lol gu reuy muy bokale ci rububiyya anko kon bokale moy nga woutal borom bi tabarak wa taala ndend woutal ko morom ko koy tololel gis nga ko mangok ci rububiyam moy mbollem li nga xamanteni ni ay jeufam la ak momelam la lolou moy rububiyam mbir yi nga xamni yalla rek mo koy jeuf ak mbir yi nga xamni yalla rek moko mom lolou lañ tuddé rububiyya wala bok nga bokale ko ci jaamu biñ koy jaamu moy ci uluhiyam uluhiyam moy mbollem lepp mbollem mbir yi nga xamni jaamu yalla la lolou tamit comme son nom l'indique ndem jaamu yalla la yalla rek lañ ko wara defal kenen amu ci cieur yonante amu ci cieur yonante ken duko adorer ken duko jaamu ken duko ñaan ken duko rendil ken du xettaliku ci mom waaw sahaba malaka waliyu nit ku bax ñi ken du len jaamu ken du len adorer acte d'adoration relation d'adoration digeunte jambi la ak yalla yonante amu ci cieur malaka amu ci cieur waliyu amu ci cieur sahaba amu ci cieur jinne amu ci cieur garab amu ci cieur banta amu ci cieur weñ amu ci cieur li yalla moko mom lu melni ñaan lu melni wat lu melni jebelu lu melni xettaliku mbir yi ak ya melni ñom yalla moko mom ango motax ngay fekk sunu borom di diglé pour ñu défal koko jëlal misal sunu borom néna wa anibu ila rabbikum delu wat len ci sen borom al inaba moy ruju'ul qalb dellu bi xol di dellu ci boromam mu ne dellu wat len ci sen borom wa aslimu lahu te ngeen jebalul sen borom mom dong gis nga ko fan ci alquran fan ci alquran nga gis yalla ne jebalul len yonent bi ndax amna ci alquran ben aya bo xamanteni ni sunu borom dañe jebalul len yonent bi gis nga ndax amna fenn ci alquran sunu borom ne jebalul len yonent xam nga yonent bi moy ngeen ci bindef ndax amna wa legi lan motax kon julli ñi jël jebalu diko jox nit te yalla mom ko alquran jangale ne jebalul len yalla mom dong lutax ñu jël lolu def ko diina manam jebalul mbindef lolu lañ jël def ko diina te yalla ni jebalul len yalla wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu neena la jebalu buñ ko doon defal nit kon ñu defal ko yonenti ah kon ndawsa jité won saba moy la reine di saba mu defal ko sulayman waye ndawsa dene jebaluna andak sulayman ñel yalla mi nga xamanteni moy le seigneur de l'univers aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin jebalu jaamu yalla la kenn duko jox nit kenn duko jox mindeef nan ngay jebale sa bop kuy de kuy fatte kuy joom kuy jaawale nan boy jebal sa bop dang koy jebal yalla mango sunu borom nak neena ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum ñi nga xamni mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mo leen érigé yëkëti leen comme lu melni yonenti sunu borom meena top leen yonenti waye nak waxul jébalul leen yonenti ndax Abu Bakar mus na ñew jébalul yonenti bi gis nga té pourtant Abu Bakar ba muy dugg ci islam dafa jébalul yalla Omar nonu Usman nonu sahaba yi ñoom ñep yalla lañ jébal ñewu ñu jébalul yonenti bi dedet yalla lañuy jébalul jébalu moy sa soumettre sa soumettre la soumission motax islam sens bobu la am la soumission lool moy signification islam la soumission on se soumet à qui à Allah le seigneur de l'univers moy yor sunuy ruh moy yor sun dundu moy yor sun dé mango moy ki ñakar tay ak Allah ci mom lañuy wakiru mom lañuy ñaan ci mom lañuy xettaliku mago benen ban ak moy wala ci ay turama ki melokanam nga jër tulu yalla yi jox ko mindeef wala jël attribut yi nga xamni yalla moko mom nga koy jox mindeef kon gis nga lolu moy li nga xamanteni ni mom moy bokale nga wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ko koy tololel kokoy mengat lel ci mbir yi nga xamni momelu yalla la wala bok jëf yi nga xamni yalla koy jëf wala nga wutal ko ndend kokoy tololel ci mbir yi nga xamni yalla daf la ko sante mu nek jaamu yalla nga war ko ko defal yow nga dem diko defal mbindef mbindef mom nga jël diko tololek yalla wala bok tur yi nga xamni turi borom bi tabaarak wa ta'ala la mu jago ko ak yi nga xamni ay melokanam la mu jago ko nga jël ko jox ko mindeef lolou boko defé tabbi nga ci bokalé gis nga kon bokalé principe am lan la règle bi ci bokalé moy lan moy lan moy sarfu malillahi li ghayrillahi bindal lolou ha règle la sarfu malillahi li ghayrillahi moy nga wëlbeuti nga détourner li yalla mom nga détourner ko vers ki nga xamanteni ni momuko lolu moy principe bu bokalé sa yo défé détournement bobu rek nga jël li yàlla moom nga wëlbatiko jëme ko ci ki nga xam ni moomu ko muy mbindeef, daldi ngay bokkaale. Donc retenirel règle boobee. Kon lii mooy définition wu bokkaale ci waxin, ci làkk ak ci li nga xamante ni mooy wàllu diina. Dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.